kızartmalı lahmacuna ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Reçel yer misin? Peki ya, reçelli pilava ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Gözleme yer misin? Evet, patates yer misin? Gözleme yer misin? Evet. Patates yer misin? Evet. Peki ya, patatesli gözlemeye ne dersin? Ha?